Astăzi suntem în Luca, capitolul 1, citind la versetul 26, unde găsim spus așa. În luna a șasea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat al cărui nume era Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și i-a zis: plecăciune ție, căreia ți s-a arătat bunăvoință. Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei. Ea a fost foarte tulburată de mesajul îngerului și se gândea ce ar putea să însemne salutul acesta. Îngerul i-a zis: nu te teme, Maria, pentru că ai găsit har din partea lui Dumnezeu. Iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi numit Fiul Celui Preanalt. Iar Domnul Dumnezeu îi va da tronul strămoșului său David, va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria l-a întrebat pe înger: cum se va întâmpla lucrul acesta, de vreme ce eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns: Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea Celui Preanalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște va fi numit Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisabeta, ruda ta, a conceput și ea un fiu, la bătrânețe și ea, care era numită stearpă. Este acum în luna a șasea, căci nimic nu este imposibil cu Dumnezeu. Maria a zis: iată-mă, sunt sclava Domnului, facă-mi se după cuvântul tău. Și îngerul a plecat de la ea. Iată-ne în pragul lui nou Crăciun, timp în care ne amintim de și sărbătorim nașterea lui Hristos. Am vorbit în ultimele două duminici despre cum ar trebui să stea lucrurile în acest sezon. Realizând faptul că Crăciunul a devenit un fenomen mult mai larg decât sărbătoarea în sine. Am vorbit despre pericolul ignorării lui Iisus, dar și despre faptul că venirea lui Hristos este o minune, este un miracol. Venirea Fiului Dumnezeu este cel mai mare miracol din lumea noastră. Acum câțiva ani am avut un mesaj de Crăciun intitulat Roluri de Crăciun, unde învățam de la Iosif, unul din personajele cheie ale venirii lui Hristos în lumea noastră, un personaj mut îl numeam, pentru că în Evanghelie nu se relatează nici măcar un cuvânt al lui spus. Doar observăm ceea ce a făcut. Un personaj despre care adesea se uită. Dar Iosif nu a fost singurul personaj în acest act măreț al venirii Fiului Dumnezeu la noi. Dumnezeu a folosit multe personaje în acest plan grandios, această misiune de salvare a planetei noastre, a omenirii. De la iesle și până la cruce, de la magi și până la ucenicii Domnului Iisus, Dumnezeu a folosit o pleiadă de personaje unde fiecare și-a jucat rolul în planul lui Dumnezeu. Apropo, dacă ar fi să joci unul dintre rolurile nașterii, acestui act al nașterii lui Iisus Hristos, care ar fi? Ce rol ai juca? Maria, logodnica lui Iisus, lui Iosif, despre care citeam în dimineața aceasta, este personajul asupra căruia aș vrea să ne aplicăm de această dată și de care să învățăm ceva, să învățăm ceva de acest Crăciun. Trebuie să spunem că se predică foarte puțin despre Maria în bisericile protestante, dar n-ar trebui să fie așa. Se uită în general de Maria și ne amintim de obicei de ea în preajma Crăciunului. Ea fiind unul din personajele cheie pe care Dumnezeu l-a folosit în aducerea Fiului Său în lumea noastră. Privind în textul pe care îl citeam din Luca, scris de doctorul Luca, cel care ne-a oferit o istorie cronologică a vieții lui Iisus, observăm că sunt câteva lucruri practice pe care putem învăța de la acest personaj, de la Maria, de la Fecioara Maria, Miriam pe numele ei ebraic. Avem șansa să observăm câteva lucruri la ea, câteva calități care pot deveni pentru noi niște lecții și care pot face diferența în viața noastră de acest Crăciun. În primul rând, învățăm, observăm și putem învăța la simplitatea Mariei. Maria nu a fost cineva special, n-a fost cineva deosebit. Dacă vă uitați împreună cu mine în versetele 26 și 27 din Luca, capitolul 1, se spune că în luna 6-a, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galilea, numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat al cărui nume era Iosif, din casa lui David. Și numele fecioarei era Maria. Poate că acest lucru este surprinzător pentru unii. Dar Maria a fost un om simplu. O fecioară. O copilă. Ni se spune aici că era fecioară logodită. Lucrul acesta ne indică faptul că în contextul ebraic, potrivit legii lui Moise, perioada de logodnă era la fel de importantă, care putea să dureze între 6 luni până la un an. Era la fel de importantă, legal vorbind, asemenea căsătoriei. Dar în acest timp de un an, nu existau relații intime între cei doi logodiți. Observăm de asemenea că ea era din casa lui David, spune aici. Adică din neamul împăratului David. Neam din care evanghelistul Matei, dacă citim revelatarea lui Matei cu privirea nașterii lui Iisus, vedem că și Iosif făcea parte. Apropo, Matei vorbește despre Iosif, Luca vorbește despre Maria. Matei, evreu fiind, vorbește ca un evreu, vorbind despre bărbat, bărbatul pe care l-a folosit Dumnezeu. Luca, doctorul, vorbește despre femeie. Vorbește despre cea pe care de asemenea Dumnezeu a folosit-o. Despre fecioara Maria, care a văzut-o în acest plan grandios. Și, apropo, Matei sublinează un lucru prin toată Evanghelia sa, dar începând de la nașterea lui Hristos, sublinează profețiile mesianice, profețiile care vorbeau despre venirea lui Mesia, care avea să nască din casa lui David. Deci profeția avea să se împlinească unde sau cum? Prin însăși Maria. În versetul 28 citim că îngerul a intrat la ea și i-a zis: plecăciune ție căreia ți s-a făcut, ți-a arătat bunăvoință, Domnul este cu tine. Și de asemenea, deși în toate manuscrisele apare această frază, e potrivită textului, mai ales că ideea aceasta se repetă puțin mai jos. Binecuvântată ești tu între femei. Binecuvântată ești tu între femei. Cuvântul plecăciune, să știți că nu înseamnă închinăciune. Plecăciune este un cuvânt care, practic aici, înseamnă o salutare. De aceea nu ne traduce, înseamnă salutare ție, îi spune îngerul. Niciun în Scriptură, apropo, nu ni se arată un indiciu în afară de îngerul din Vechiul Testament, care de obicei este scris cu un mare, pentru că e vorba despre o apariție a lui Iisus Hristos în Vechiul Testament. Spunea, niciun în Vechiul Testament sau Noul Testament nu se indică faptul că am putea să ne închinăm la îngeri. Porunca rămâne de la început și până la sfârșit, este închin numai Domnului Dumnezeului tău, numai Lui se slujești. Ție care ți s-a arătat bunăvoință, sau Cornelescu spune, căreia ți s-a făcut mare ha. Expresia în original înseamnă cea binecuvântată. Cea căreia i s-a oferit o favoare, ceva care nu merita. Ce înseamnă toate acestea? Înseamnă că alegerea lui Dumnezeu, alegerea Mariei de către Dumnezeu, nu a avut de-a face cu ea. Cum era ea, cine era ea, sau cu ceea ce a făcut să ia cumva. Ea era un om simplu, spuneam, dintr-o familie simplă și modestă. Binecuvântarea lui Dumnezeu a fost turnată peste Maria de către Dumnezeu, iar rolul ei a fost aici, la aducerea cele mai mari vești în lumea aceasta, a fost un rol pasiv, de recipient, dacă vreți, de vas. Aplicația pentru noi este că nu există nimic pe care noi să putem să-l facem pentru a fi aleși de Dumnezeu sau a merita ceva de la Dumnezeu. Alegerea noastră de către Dumnezeu este har pur. Și acesta este un adevăr pe care adesea îl uităm și ne dă cu minus în ce privește planul lui Dumnezeu cu noi și cu alții. Uităm că am fost aleși prin har. Mântuirea a fost dată prin har. Ne dă cu minus dacă uităm de acest lucru în relațiile noastre pe care avem unii cu ceilalți, în felul în care vedem pe oameni, de exemplu, și cum ne comportăm față de ei. Toate acestea nu înseamnă că Maria nu a avut nicio calitate. Din contră, o să vedem imediat, în versetul următoare, Maria a fost o tânără extraordinară. Aici este vorba despre faptul că Dumnezeu alege să folosească oameni simpli, obișnuiți, smeriți, pentru a realiza lucruri extraordinare. Oameni simpli, obișnuiți, smeriți, pentru a realiza lucruri extraordinare. Smerenia trage noi concluzia că aduce ce? Aduce binecuvântarea lui Dumnezeu. Smerenia aduce binecuvântarea lui Dumnezeu. În versetul 29, dacă coborăm în text, citim că ea a fost tulburată de mesajul îngerului și se gândea ce ar putea să însemne salutul acesta. Observați cum spune aici? Ce putea să însemne salutul acesta? Apropo de ce spuneam mai înainte. Maria a fost nedumerită. Vă dați seama, o astfel de veste poate da pe spate pe oricine. Era nedumerită, mirată și oarecum tulburată de mesajul îngerului. Asta face, să știți, un om simplu. Un om simplu care nu pretinde că știe și înțelege toate lucrurile. Un om simplu, sincer, spune, oare ce înseamnă acest lucru? Vedeți, nu spune aici că Maria ar fi zis, auzi, domnul înger, cu mine vorbești. Sigur despre mine este vorba. N-ați greșit cumva adresa? Vi s-a stricat cumva GPS-ul? Despre mine este vorba? Maria nu-și putea închipui faptul că dintre toate femeile, din toate fecioarele din Israel, Dumnezeu ar fi ales-o pe ea. Nu-și putea închipui acest lucru. Și auzi tu, să spune, plecăciune ție că ți-a arătat bunăvoință. Îngerul ăsta știe despre ce vorbește. În simplitatea ei, Maria era smerită. Și uitați-vă în Luca, în capitolul 1, coborând puțin mai jos în text, și uitați-vă în versetul 46, când Maria începe să se închină lui Dumnezeu, când înțelege de fapt ce Dumnezeu avea cu ea, uitați ce spune în versetul de 46 la 48, unde vedem cum se considera ea înaintea lui Dumnezeu. Spune, sufletul meu îl preamărește pe Domnul și mi se bucură nespus Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit la starea smerită a sclavei sale, a roabei sale. De unde venea smerenia Mariei? Expresia aceasta, starea smerită, despre care Maria vorbește aici în versetul 47, se referă la condiția ei umană. De unde se trăgea ca familie. Nu se referă la o stare mentală. Ci la condiția ei umană. Venea într-o familie săracă, fiind fată, avea o poziție inferioară în familia ei. Ea nu era singur copil al familiei. Nu era o fată educată. De asemenea, din cauza condiției familiei și de asemenea a vârstei ei. Avea undeva în jur de 15 ani. 16 ani. Nu mai mult. Este interesant să observăm că alegerea Mariei prin greutățile vieții ei, prin condiția ei precară, a fost să fie smerită, nu amărâtă. E o mare diferență între a fi smerit înaintea lui Dumnezeu cu privire la ce se întâmplă în viața ta, cum ar spune cineva, la cărțile care ți-au fost date din start, și a fi amărât. Din păcate, amărăciunea este alegerea proastă pe care o face de multe ori când se întâmplă ceva rău. Fie că e vorba de familia în care ne-a născut, fie că e vorba de ce ni s-a întâmplat pe parcurs, de ce ne-a făcut mama sau tata, ce ne-a făcut vecinii, ce ne-a făcut colegii, ce ne-a făcut, ce nu ne-a făcut, sau ce n-am realizat noi. Este o alegere proastă întotdeauna, păcătoasă, să fim amărâți. Maria a ales să fie smerită înaintea lui Dumnezeu. Spune, din nou citim acolo, spune, mi se bucură nespus Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul, pentru că a privit la starea smerită a sclavei sale. În versetele 30 și 31 spune că vedem că Dumnezeu răsplătește simplitatea și smerenia. Îngerul i-a zis, nu te teme, Maria, pentru că ai găsit har din partea lui Dumnezeu. Vezi expresia aceea, ai căpătat bunăvoință? Despre asta e vorba. Ai găsit har din partea lui Dumnezeu. Iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia vei pune numele Iisus. Wow! Imaginați-vă, să primești rolul principal în cel mai important act al istoriei. Spuneam noi, misiunea de salvare a Dumnezeu, de salvare a omului, a omenirii. Dumnezeu folosește oameni simpli pentru a face lucruri extraordinare, spuneam înainte. Dar Dumnezeu ne folosește în ciuda temerilor noastre și în ciuda nepriceperii noastre. În ciuda temerilor, asemenea Mariei, și în ciuda neînțelegerii ei. N-avea cum să înțeleagă. Era un lucru Cel mai măreț lucru din istoria omenirii. Cum să înțelegi așa dintr-o dată, pur și simplu? Tu vei naște pe Mesia. Asta este prima calitate a Mariei, simplitatea, care se referă la atitudinea ei smerită față de Dumnezeu. Un al doilea lucru care îl învățăm de la Maria este credința. Maria a crezut promisiunea lui Dumnezeu. În versetul 34, vedem că Maria întreabă îngerul, cum se va întâmpla lucrul acesta de vreme ce eu nu știu de bărbat. Spre deosebire de Zaharia, dacă citiți la începutul capitolului 1 din Luca, în versetul 18, care a cerut un semn de la Dumnezeu pentru a crede că ceea ce spune îngerul e adevărat și se va împlini, Maria nu a cerut nicio dovadă, ci a întrebat cum se va întâmpla acest lucru. Mare diferență. Foarte mulți se întreabă, cum știu voia lui Dumnezeu? Cum îmi dau seama de voia lui Dumnezeu? E bine, iată cum să nu știm voia lui Dumnezeu. Să nu punem pe Dumnezeu la îndoială. Mai ales sunt lucrurile despre care nu de mult învățam că sunt sigure. Sunt pentru toată lumea, în orice vreme, în orice loc. Voia lui Dumnezeu aceea generală și pentru fiecare om. Maria n-a cerut nicio dovadă. A întrebat, cum se va împlini acest lucru? Pentru că eu sunt fecioară, spune ea. Răspunsul îngerului a venit cu o explicație, nu cu o pedeapsă, spre deosebire de Zaharia. Zaharia a rămas mut. Iată un alt personaj care a devenit mut. Dar în cazul Mariei, îngerul a venit cu o explicație. Spune, Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște va fi Fiul lui Dumnezeu. Versetul 36. Iată că Elisabeta, ruda ta, a conceput și ea un fiu la bătrânețe și ea, care era numită stearpă, este acum în luna a șasea. Și mai spune ceva foarte important, căci nimic nu este imposibil cu Dumnezeu sau pentru Dumnezeu. Vedeți, atitudinea Mariei a fost o atitudine de credință. În versetul 38, Maria spune, iată-mă, sunt sclava, sunt roaba Domnului. Facă-mi se după cuvântul tău. Vedeți, credința este un lucru esențial, cheie, în a face diferență, nu numai în viața noastră, dar în viața celor din jurul nostru. Imaginați-vă cât de important a fost credința Mariei aici, în acest moment. Era vorba despre salvarea mea și salvarea ta, salvarea tuturor oamenilor, de la început și până la sfârșitul omenirii. A ținut aceasta a Mariei de credință. Maria l-a crezut pe Dumnezeu. Da, a întrebat, dar cum se va face că... Și preocuparea ei, o să vedeți că era scripturală, era, eu sunt fecioară. Cum se va întâmpla acest lucru? Atitudine de credință. Mergem mai departe și vedem o altă calitate a Mariei. Încă din cuvintele acestea, iată-mă, sunt slava Domnului, facă-mi se după cuvântul tău. E vorba despre ascultare. Maria a răspuns pozitiv planul lui Dumnezeu cu ea. Vedeți, de multe ori Dumnezeu ne vorbește. Întrebarea este dacă ascultăm. Și totul pleacă de la credință. Suntem noi, avem noi atitudinea noastră de a crede pe Dumnezeu. S-a devenit așa o chestiune de obișnuință. Ne-a obișnuit atât de mult cu Dumnezeu încât asemenea copiilor care se obișnuiesc cu părinții lor nu-i mai iau în serios. Și cum spunea unul de mult, fă-ți curățenie în cameră. O să studiez în greacă și în ebraică cuvântul curățenie, dar nu o să fac curățenie. Înțelegeți, cam asta e vorba ce spune Domnul Iisus, voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Pentru că cuvintele mele sunt viață, spune el. Maria a crezut ceea ce a spus îngerul și, apropo, știm lucrul ăsta din faptele ei. Credința adevărată întotdeauna este urmată de fapte. Apostolul Iacov așa spune în Iacov 1:22, când vorbește despre Avram. Spune că credința a lucrat împreună cu faptele lui și credința a fost făcută desăvârșită prin fapte. Cuvântul desăvârșit înseamnă maturizat acolo. Credința lui Avram s-a maturizat în momentul când a venit timpul să pună în practică. Ceea ce Dumnezeu îi spune lui Avram, Avrame, vei avea un fiu, Sara va naște un fiu. Și prin tine, prin credința ta, toate neamurile, tot pământul va fi binecuvântat. A venit vremea când a trebuit să-și pună credința în practică. Și asta vine și pentru noi, să știți. Câte lucruri, de exemplu, în anul acesta Dumnezeu ne-a vorbit? Ne-a descoperit că trebuie să facem. Unde stăm sau cum stăm cu privire la împlinirea ceea ce Dumnezeu deja ne-a spus. În anul acesta, dacă vă uitați în urmă și veți vedea câte învățături am avut, câte lucruri ne-a învățat Dumnezeu, cum stăm cu aplicarea? Pentru că auzirea fără împlinire, spune apostolul, tot apostolul Iacov, spune că este o înșelăciune, despre care unde mult menționam de asemenea. Iată-mă, sunt slava Domnului, spune Maria. Ce înseamnă asta? Smerenia care vorbește. Iată-mă, sunt roaba ta, Doamne. Așa vorbește smerenia. Când spune, facă-mi se după cuvântul tău, este smerenia care este practică, care face ceva. Vom pleca la fel cum am venit, dacă nu mai răi, dacă nu avem astfel de atitudine. Ascultarea nu este teorie. Ascultarea nu înseamnă cu urechile. Noi avem sensul ăsta a verbului a asculta, doar a asculta. Dar în Biblie, centrul acestui verb înseamnă de a pune în practică. Ferice de cel care ascultă cuvintele mele, spune Apocalipsa, și le împlinește. Și le împlinește. Facă-mi se după cuvântul tău, smerenia care trece la acțiune. Maria n-a trebuit să gândească, nu i-a spus îngerul, știi, o să revin la tine cu privire la cele spuse, știi, noaptea este un sfetnic bun. Vorbim mâine dimineață. Nu. Maria, fără ezitare, a spus, facă-mi se după cuvântul tău. Nu s-a mai gândit la ea, nu s-a mai gândit la situația ei precară, nu s-a gândit la planurile ei, nu s-a mai gândit la consecințele care aveau să vină. Și apropo, aveau să vină consecințe. Deși știa că va întâmpina probleme în viitorul apropiat, imaginează-ți ce semna într-un contextul ebraic. Oricine era ucis pentru curvie. Să spui tu, știi, am rămas însărcinată cu Dumnezeu. Maria nu era proastă și să vedeți imediat. Ea a înțeles. Și totuși, decizia ea a fost de a rămâne în voia lui Dumnezeu. Facă-mi-se după cuvântul tău. E un cântec vechi care îl cântam de mult. Facă-mi-se întotdeauna după sfântul tău cuvânt. Unul cel mai grele cântece, părerea mea, de cântat. Trebuie să ai grijă cum îl cânți și ce cânți. Dar noi trebuie să avem grijă în general cu ceea ce spunem și ce cântăm lui Dumnezeu. Aplicația pentru noi este, oare cum am fi răspuns noi în locul Mariei? Păi, Doamne, așa te porți cu cei care, apropo, au primit bunăvoința ta? Să mă faci de pomină înaintea familiei, înaintea comunității? Nu puteai să-i convingi pe ei mai întâi? Și după aia să-mi spui și mie ce ai de gând să faci? Planul tău? Fiecare dintre noi avem așteptări. Vrem sau nu vrem să recunoaștem, să știm lucrul ăsta. Dar avem așteptări de la Dumnezeu, așteptări de tipul ăsta. Am vrea de Crăciun și în alte situații din viață prezența lui Dumnezeu în noi. Dar nu înțelegem că prezența lui Dumnezeu nu este ușoară. Spunea cineva, Dumnezeu i-a întrerupt viața Mariei. Maria îl iubea pe Iosif foarte mult. Dacă nu avem timp acum să vorbim, dar Maria avea planuri. Nu era întâmplare, fecioară. Și o să vedeți, nu era orice fel de fecioară. Mă refer, nu că era un om deosebit, dar ce cunoștință avea ea despre Dumnezeu la vârsta ei. Și atunci Dumnezeu i-a întrerupt viața. Noi nu vrem ca Dumnezeu să ne întrerupă viața. Vrem prezența lui Dumnezeu în viața noastră, dar undeva un fel de cățeluș legat, îl dezlegăm doar când vrem noi. Sau Dumnezeu din cutie, dacă nu vă place expresia, ilustrația de mai înainte. Îl vrem să ne slujească pe noi și scopurile noastre. Și scoatem așa din când în când, ca pe un bibelou. Dar viața Mariei a fost întreruptă de Dumnezeu și viața ei n-a mai fost la fel. Dar și consecințele și planul lui Dumnezeu care s-a împlinit prin ea este unic. Sunt unice și planul lui Dumnezeu unic. Nu în ultimul rând, calitatea Mariei, pe care o observăm în versetele pe care nu le-am citit, o să le citim imediat, este închinarea. Maria s-a închinat lui Dumnezeu compunându-i o cântare de laudă. Și ce mai cântare? Poate vă întrebați, dar care este închinarea adevărată? Iată care este închinarea adevărată. Ce conține închinarea adevărată? Cred că unul din motivele pentru care Maria a avut încredere în planul lui Dumnezeu și a putut să spună, iată roaba ta, facă-mi-se după cum vrei tu, este faptul că avea o cunoștință incredibilă a Scripturilor. La 16 ani, 15-16 ani. A Scripturilor din Vechiul Testament. Dacă ne uităm în versetele 46 la 55, observăm ceea ce se numește cântarea Mariei și nu putem să nu remarcăm cunoștințele extraordinare ale Mariei din Vechiul Testament. Avem aici un psalm al Noului Testament, psalmul Mariei, dacă vreți așa. Maria spune, a zis, versetul 46, 6, da? Sufletul meu îl preamărește pe Domnul. Expresia aceasta este din 1 Samuel, capitolul 2. La începutul capitolului, când ne uităm la rugăciunea Anei care a născut pe Samuel. Exact așa este. Ca să vedeți ce inspirație avea Maria. De la Ana, mama lui Samuel. Și mi se bucură nespus Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu. Habacuc 3:18. Pentru că a privi la starea smerită a slavei sale și iată de acum încolo toate generațiile mă vor considera fericită. Psalmul 38:6. Aceasta e o profeție. Pentru că cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele lui este sfânt. Îndurarea lui ține din generație în generație față de cei ce se tem de el. Psalmul 103:17. El a înfăptuit o minune prin brațul lui. I-a împrăștiat pe cei mândri în cugetul inimii lor. Psalmul 98:1, Psalmul 118:5. Adevărul care le găsim acolo. I-a dat jos pe cei puternici de pe tronul lor și i-a înălțat pe cei smeriți. Sunt cuvintele lui Iov din capitolul 5, versetul 11. Pe cei flămânzi i-a săturat cu bunătăți, iar pe cei bogați i-a dat afară cu mâinile goale. Psalmul 107:9. Și în ultimul rând spune, el l-a ajutat pe Israel, ca să vedeți viziunea profetică pe care avea și înțelegerea profetică a Mariei. Da, Duhul Sfânt a inspirat-o. Dar a avut și cu ce lucra. Cunoștea scripturile. El l-a ajutat pe Israel, slujitorul său, amintindu-și de îndurarea sa, așa cum le spusese strămoșilor noștri lui Avram și seminței lui în veci. Geneza 17:19, Psalmul 132:11. Observăm că Maria nu a fost surprinsă că îngerul i-a spus despre venirea lui Mesia. Ea, de fapt, aștepta. Uitați-vă la ce știa ea despre venirea lui Iisus. Ea a fost surprinsă despre faptul că ea avea să-L nască pe Mesia. Se spune că multe fecioare din Israel s-așteptau ca să-L nască fiecare pe Mesia. Maria nu s-aștepta. Dar știa despre el. Și Maria n-avea acces la Tora, la scriile sfinte. Ea știa pe de rost așa de multe pasaje din Vechiul Testament. Să ne întrebăm cât de bine cunoaștem noi scripturile. Mai e la mod acest lucru. Pe vremuri jucam sabia, scoate sabia din teac. Da? În sensul în care exercițiul era de a ști să deschizi Biblia la anumite referințe. Avem curajul să vorbim despre, să jucăm fazan pe versete din Biblie? Sau pe personaje din Biblie? Pe personaje din Biblie mai ușor, dar pe versete din Biblie. Cine știe, înțelege, da? Restul vă uitați la mine așa. Cât de bine cunoaștem noi Scripturile? Ne mai facem timp să citim zilnic Cuvântul lui Dumnezeu? Face parte din tabietul nostru zilnic? Avem obiceiul să medităm la ce spune Dumnezeu. V-ați dat seama că nu scăpați ușor așa cu întrebările. Deci nu numai că ne facem din să citim, că putem să bifăm acolo în aplicația noastră din Biblie. Dar avem obiceiul să medităm 5 minute, spunea cineva, mai bune decât 0 minute. Și 10 decât 5. Da? Dar să memorăm Scripturile, avem obiceiul ăsta. De exemplu, când ne uităm la exemplul Mariei, observăm că există o legătură directă între cunoașterea Scripturilor și credința în Dumnezeu. Legătură directă între cunoașterea Scripturilor și credința în Dumnezeu. De ce? Pentru că prin Scriptură îl cunoaștem pe Dumnezeu și cunoscându-L, credința noastră în El și în planurile Lui pentru noi crește. Asta e legea. Regula. Principiu. Cu cât citim Scripturile, avem șansa să cunoaștem pe Dumnezeu. Că Dumnezeu s-a pus pe El însuși. Cine este El? Cum este El? Ce face El? Cum lucrează El? Când lucrează El? Cum răspunde El rugăciunilor? În felul acesta, cunoaștem pe El și credința noastră are șansa să crească. Încrederea noastră are șansa să crească. Când citim despre Dumnezeu, despre cum Dumnezeu a lucrat în viețile altor oameni ca noi, vom înțelege că Dumnezeu poate lucra la fel și prin viața noastră. Și astfel credința se naște. Credința crește și credința se întărește. Credința se naște, credința crește și se întărește. Dacă cumva ai lăsat cuvântul lui Dumnezeu și nu mai citești, poți să te apuci oricând. Pentru că credința poate să se nască și poate să crească și poate să se întărească. Nu-ți pune întrebări Nu la locul lor, ca să nu spun idiote. Da, Doamne, de ce? Sau, nu, Doamne, imposibil. Cuvintele astea niciodată nu pot să fie împreună. Nu, Doamne. Asigură-te că îl cunoști pe El, că asta este viața veșnică, spunea Domnul Iisus. Să te cunoască pe tine singur Dumnezeu și pe Fiul tău ca fiind cel pe care l-a dat tu. Deci asta este adevărata viață veșnică. Și începe de aici. Rezultatul final, observați la Maria, a fost închinare. Dar la Maria, să știți, a fost o viață de închinare. Și ce cântare a scris. Închinarea adevărată. Apropo, ia uitați-vă din nou împreună cu mine peste versete la 46. Uitați-vă să vedeți ce este o închinare adevărată. De multe ori ne întrebăm, bă, dar oare cum mă închină Dumnezeu, ce-i spun eu, ce mă rog? Poate ne întrebăm, dar cântecele noastre sunt bune? Iată cum ne controlăm. Uitați-vă la Maria. Ce se întâmplă în momentul când eu cunosc cuvântul Dumnezeu, cunosc pe Dumnezeu? Iată cum este închinarea noastră. Sufletul meu îl preamărește pe Domnul. Asta înseamnă adorare. Să ne asigurăm că îl adorăm pe Dumnezeu, nu doar îi scoatem din cutie. Versetul 47, și mi se bucură nespus Duhul Dumnezeu, Mântuitorul meu. Adică recunoașterea faptului că mântuirea vine de unde? De la Dumnezeu. Pentru că a privit la starea smerită a slavei sale, Dumnezeu se descoperă celor smeriți. E aceeași idee pe care David a înțeles-o, dar cu multă durere. Tu nu disprețuiești ce? O inimă smerită și un duc zdrobit. Psalmul 51. Dumnezeu se descoperă celor smeriți. Pentru că cel atotputernic, versetul 49, a făcut lucruri mari pentru mine. Numele Lui este sfânt. Îndurarea Lui ține din generație în generație față de ce se întâmplă de El. Adică Dumnezeu e îndurător. Oare ce alt motiv să vin la Dumnezeu? Cu ce curaj? Dacă nu știu adevărul acesta. Mă bazez pe îndurarea Lui. Versetul 51, a făptuit o minune prin brațul Lui. I-a împrăștea pe cei mândri în cugetul inimii lor. Dumnezeu face minuni. 52. I-a dat jos pe cei puternici de pe tronul Lui și i-a înălțat pe cei smeriți. Dumnezeu coboară mândrii și înalță pe cei smeriți. Este un adevăr pe care Iacov îl repetă în capitolul 4. Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăți. Pe cei bogați i-a dat afară cu mâinile goale. Dumnezeu binecuvântează. Te binecuvântează chiar și atunci când nu-ți dă. Pentru că știe că îți vei distruge de viața dacă primești ceea ce ceri. Și te binecuvântează cu ceea ce ai nevoie cu adevărat. Și El a ajutat pe Israel și ajutorul său, amintindu-și de îndurarea sa, așa cum le spuse strămoșilor lui Avram și seminței lui în veci. Dumnezeu are un plan. Vedeți, adevărul acestea vor schimba viața noastră și închinarea noastră. Să recunoști aceste adevăruri în fiecare zi, prin sau în ciuda lucrurilor prin care treci, înseamnă închinare. Mai spune o dată, să recunoști aceste lucruri în fiecare zi, aceste adevăruri. Prin lucrurile prin care trebuie, sau în ciuda lucrurilor pe care le experimentez. Să recunoști că Dumnezeu are un plan, totdeauna. Că e îndurător. Că El coboară și El înalță, El binecuvântează. Asta este adevărul. Înseamnă închinarea adevărată. Și apropo, asta va face diferență pentru noi în Crăciunul acesta. Putem și noi să scriem cântarea noastră de laudă. Și vă invit, scrieți o cântare de laudă Domnului. Ca să spuneți acolo care este răspunsul, care este închinarea voastră față de acela care s-a născut pentru noi. Asta este lecția supremă a Mariei. Da, simplă, smerită. Da? Dar smerenia ei a dus până acolo că s-a închinat lui Dumnezeu și a trăit o viață de închinare. Deși nu se spune foarte multe despre Maria. O vedem la rugăciune cu apostolii mai târziu. Nu i-a fost important, dar lecțiile ei rămân pentru noi. Asemenea multora din Scriptură. Șansa fiecare dintre noi este să luăm aminte la Maria și să ne împlinim rolul pe care Dumnezeu îl are pentru fiecare dintre noi în planul Său. Pentru că fiecare dintre noi are un rol. Hai să rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău de astăzi și mulțumim pentru exemplul Mariei, pentru exemplul ei de smerenie, de simplitate, exemplul credinței ei, exemplul încrederii ei în cuvântul Tău și exemplul preocupării ei pentru cuvântul Tău. Pentru că cu siguranță asta a dus ca viața ei să fie o închinare înaintea Ta. Și a putut să spună, Doamne, fă ceea ce vrei cu mine. Te rugăm să ne ajut să avem și noi atitudinea aceasta. Te rugăm să ne ajut să nu uităm citirea și meditarea și studiul cuvântului tău și părtășia personală și împreună cu frații în cuvântul tău, pentru că aceste lucruri ne vor duce aproape de tine și credința noastră va crește. Te rugăm ca de acest căciun, Doamne, să ne ajuți să ne bucurăm de tine. Acasă, pe stradă și oriunde, Doamne, tu să fii în gândurile noastre. Și asemenea Mariei, cum spune în altă parte, să păstrăm aceste lucruri în inimile noastre. Pentru ca să putem să trăim pe tine, Doamne. Să ne împlinim rolul pe care îl ai cu fiecare dintre noi în planul tău măreț, în planurile tale măreț. Mulțumim încă o dată pentru acest nou Crăciun pe care îl dai. Și fă ca el să conteze pentru veșnicie. Te rugăm în numele lui Iisus. Amin.